Palestyńczyka wybuchły starcia Arabów z izraelską policją. Do zamieszek doszło też w innej części miasta, a ich prowodyrami byli młodzi Izraelczycy, którzy żądali zemsty za wcześniejszą śmierć młodych osadników. Policja aresztowała co najmniej 50 osób. Burmistrz Jerozolimy zaapelował o spokój. Wieczorem w obliczu zaostrzającej się z dnia na dzień sytuacji kolejny raz zbierze się izraelski rząd. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas obwinił za śmierć Palestyńczyka władze Izraela, a izraelski premier Benjamin Netanyahu potępił morderstwo młodego Araba. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Liderzy eurosceptyków w Parlamencie Europejskim ostrzegli pozostałych europosłów, by przygotowali się na niespokojne czasy. To będzie burzliwa kadencja dla miłośników Unii Europejskiej, zapowiedziała na pierwszej sesji liderka francuskiego Frontu Narodowego Marine Le Pen. W podobnym tonie, a do tego nie przebierając w słowach, mówił przewodniczący brytyjskiej Partii Niepodległości Zjednoczonego Królestwa Nigel Farage. Według niego nominowany na szefa Komisji Europejskiej były premier Luksemburga Jean-Claude Juncker to, tu cytat, pije, pali i wygląda staro. Głos na pierwszej sesji Europarlamentu zabrał też polski eurosceptyk Janusz Korwin-Mikke, który wykorzystał wystąpienie, by skrytykować unijną politykę w dziedzinie walki z ociepleniem klimatu. Ocenił, że służy ona głównie powstrzymaniu wzrostu gospodarczego. Jego zdaniem, jeśli powstanie urząd unijnego prokuratora, to powinien on ścigać pseudonaukowców, którzy mówią o globalnym ociepleniu jako efekcie działalności człowieka i wsadzić ich do więzienia. Tymczasem swoją pozycję w Europarlamencie umacnia PiS. Była szefowa dyplomacji Anna Fotyga stanie na czele Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony, a poseł Karol Karski został jednym z kwestorów, drugim z pięciu poseł Bogusław Liberacki z SLD. Kwestorzy zajmują się sprawami administracyjnymi oraz finansowymi związanymi z działalnością eurodeputowanych. Od nich zależy udostępnianie pomieszczeń i umożliwianie posłom korzystania ze wszelkich usług niezbędnych do wykonywania prac. Ponadto kwestorzy mają głos doradczy w prezydium parlamentu i mogą przedstawiać propozycje zmian lub nowego zredagowania tekstów dotyczących wszystkich przepisów uchwalanych przez prezydium. Stanowisko kwestora było przedmiotem sporu między Bogusławem Liberackim z SLD i byłą posłanką sojuszu Lidią Geringer de Oedenberg, która po nieotrzymaniu rekomendacji zdecydowała wystąpić z sojuszu Lewicy Demokratycznej, pozostając jednak we frakcji socjaldemokratów. Dla Polskiego Radia ze Strasburga Andrzej Geber. Nawet 5 lat więzienia grozi mężczyźnie, który próbował wynieść z terenu byłego obozu Auschwitz-Birkenau przedmioty należące do dawnych więźniów. Ochrona zatrzymała 47-letniego Niemca. Jak wyjaśnia rzecznik muzeum Bartosz Bartyzel, w reklamówce, którą trzymał mężczyzna, znaleziono 10 przedmiotów. Był tam widelec, był tam nadpalony fragment nożyczek, były tam przedmioty szklane. To są przedmioty historyczne, przedmioty, które on zbierał z terenów tak zwanych magazynów Kanady, czyli terenu, na którym Niemcy w czasie wojny przetrzymywali rzeczy zagrabione ofiarom obozu. Do tego typu prób kradzieży dochodzi co kilka miesięcy. W marcu pogranicznicy zatrzymali na lotnisku w Krakowie-Balicach Włocha, który miał w bagażu fragment drutu kolczastego z obozu w Auschwitz. To był Serwis Trójki. Jutro trochę ładniej i cieplej. Temperatura od 20 stopni na północnym wschodzie do 23 w centrum i do 25 na południowym zachodzie. Z każdym dniem w tym tygodniu ma być coraz ładniej i coraz cieplej. I tak w sobotę w wielu regionach mamy mieć 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta bluzka? Zobacz. Aha. O, albo ta chyba. Jak myślisz? A w tej ci się podoba? Marian, możesz spojrzeć raz na mnie, zamiast na 22 facetów ganiających za piłką? Ale Bożenko, dla mnie ty w każdej bluzce wyglądasz fenomenalnie. Pytanie brzmi, jakie ty masz barwy na szaliku. Jeżeli liczysz na prawdziwy letni fenomen, to tylko w salonach Toyoty. Tylko do końca lipca Toyota Yaris w wyjątkowej ofercie Last Minute. Szczegóły w salonach Toyoty. Suwałki Blues Festival 2014. Wystąpią Ginger Baker, Jazz Confusion, Vanilla Fudge, The Chris Duarte Group i wielu innych. Szczegóły na suwałkiblues.com. Największy festiwal bluesowy w Polsce. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Przyjedź na stację Lotos i zbieraj gadżety z limitowanej rajdowej kolekcji Roberta Kubicy. Tankując paliwa Lotos lub robiąc zakupy w naszym sklepie, odjeżdżasz po mistrzowsku. Na stacjach Lotos czekają na ciebie gadżety z moim autografem. Zapraszam, Robert Kubica. Zbierz całą kolekcję i ciesz się wyjątkowymi nagrodami. Tego jeszcze nie było. Szczegóły na lotos.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ja bym chciał się odnieść do telefonu słuchacza na temat pana Józka z Złotym Zębem. Chciałem po pierwsze podziękować za taką informację, po drugie życzyć temu panu Jankowi wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i zaznaczyć, że pamiętamy ten reportaż. Cudowny. What's been happening? Już minut po 18 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej już za chwilę reportaż, a po 19 audycja openerowa prosto z Gdyni. Próbuję uruchomić jakąś kamerę internetową, żeby zobaczyć, jaka pogoda w Gdyni. No, wygląda nieźle. To jest aktualne? Tak. 2 lipca, czyli dziś 17.56, czyli zdjęcie sprzed minut 15. Błękitne niebo, trochę białych chmur, ale świeci słońce. Kamera w porcie w Gdyni, na wybrzeżu rotterdamskim. Love to storm. Witam, Marek Gdańska. Właśnie teraz słyszę, pan redaktor chce wiedzieć, jaka jest pogoda u nas. Co prawda w Gdańsku, jadę z pracy do domu, jest piękne słoneczko i to chyba co miało popadać, bo padało, bo byłem dzisiaj tam w Gdyni, w Wejherowie akurat, to troszeczkę tam przelotnie popadało, ale teraz jest wypogodzone i myślę, że będzie super. Im bliżej z weekendu będzie coraz cieplej i myślę, że bez opadu. Także zapraszamy wszystkich na Open Air. Audycja openerowa w Trójce dziś już po 19:00. Po 20:00 transmisja koncertu zespołu Interpol prosto z Openera. Reportaż w Trójce. To był pokaz mody, który miał przełamać schematy dotyczące osób niepełnosprawnych. Stroje zaprojektowały studentki Studia Sztuki, Szkoły Projektowania i Wizażu i Charakteryzacji, a w roli modelek wystąpiły dziewczyny z niepełnosprawnością intelektualną. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej, modelki. Tu są schody, więc nie wchodzimy na schody. Z powrotem pokazujemy się publiczności troszkę. No idziemy. Pani Ewo, ja będę z panią, niech się pani nie martwi. Idziemy. Do góry głowa. Idzie pani do końca wybiegu. Głowa do góry uśmiechnięta. Obrót. No rewelacja. Wraca pani do schodów. Idzie pani z powrotem do mnie. Nazywam się Katarzyna Wilczyńska. Pracuję w Stowarzyszeniu Otwarte Drzwi już 7 lat. Wpadliśmy wspólnie z zespołem na pomysł zorganizowania pokazu mody. Pokaz mody jak każdy inny, z tym, że wyjątkowy. Dość tajemnicza postać, która wyłania się z plakatu, to twarz kobiety. Celowo nie pokazaliśmy jej w całości, chcąc trochę zaintrygować, gdyż ta kobieta nie pokazuje swojej całej twarzy. Jest tylko fragment, a szczególnie oko, które wpatruje się w widza. W tym plakacie chodziło o tajemniczość. Dziewczyny, tu jest koniec wybiegu. Na was nie widzę. O nie, i do tego dochodzi. Jak ktoś przekroczy tą linię, to znaczy, że spadł, połamał się i odpada. Czy co, dziewczyny, ustawiamy się. Pani Ewelino, robimy próbę. I oczywiście uśmiech pani Ewelinko, tak? O tym też pamiętamy. Teraz pani Paulina. I teraz pani Sylwia. Pięknej, czerwonej sukni. Ja mam na imię Ewelina Kawecka. Kiedy jest prawdziwy pokaz mody, to trzeba trochę potrenować te chodzeniem. Dużo razy trzeba ćwiczyć. Ja wolę być prawdziwą modelką. Mogę dodać, że mam lat 26, bo ja lubię pokaz mody. Dużo oglądam filmu z różnych pokazów. Jest taki pierwszy film Miłość na pobiegu i też był prawdziwy pokaz mody. Jak trzeba się ubierać, jak trzeba chodzić. Wiem, chyba pani ze mną chyba pójdzie. Nie nadążam, zaraz, nie ta noga. Trzeba rękę wziąć pod bok, lewą, tak? A co robić z tą drugą? Całusy posyłać? Tak. I tak, tak? I jakoś tak. No i co, potem trzeba się odwrócić? A później jest ta poza. Tu stoją faceci i biorą dłoń i idziemy aż do końca i trzeba zrobić na koniec tą pozę. Trzeba mieć dziękuję. Pojka się mówi nam, że trzeba, żeby chodzić pomału, a nie szybko. Ach. No, a teraz może się przejdziemy z panią Pauliną. Lęknie. Znowu na biodro. Idziemy dalej. Dalej, a potem co, obrót? A uśmiech? Proszę, muzyka. Idziemy. Nasze stowarzyszenie miało już okazję brać udział i być organizatorem podobnego wydarzenia, które miało miejsce w 2009 roku. Natomiast postanowiliśmy wrócić do tej myśli, stworzyć coś fajnego, dobrego, dać szansę uczestnikom naszych placówek na zaistnienie, na pokazanie, na doświadczenie, na przełamywanie kolejnych barier. Więc stąd ten pomysł. Ile godzin prób panie mają za sobą? O, chyba trudno zliczyć. Codziennie co najmniej po 3 godziny. Proszę, muzyka. Pani Ewo, normalnie pani idzie. Już nie na palcach. Już nie na palcach. No i... energicznie, świetnie. Brawo. No. Stowarzyszenie na co dzień prowadzi w swoich ośrodkach rehabilitacji między innymi osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale poza takimi, nazwijmy to, standardowymi działaniami chcemy podejmować bardziej innowacyjne i niestandardowe po to, żeby właśnie przełamywać stereotypy. Trudno się dziwić, około 30% Polaków nigdy nie miało styczności z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i niewiele wie o ich rzeczywistych predyspozycjach, uzdolnieniach i potrzebach. No przesada chyba. Wydaje mi się, że nie. Myślę, że... Aha, jeszcze wielu z nas postrzega te osoby jako ludzi niezdolnych do samodzielnego działania, podejmowania decyzji czy w ogóle udziału w życiu społecznym. Unikamy tej grupy. Nie dążymy do tego, żeby poznać tych ludzi. Nie czujemy takiej potrzeby. Spotykamy pewnie sporadycznie w trakcie przejazdu tramwajem, autobusem. Natomiast kiedy widzimy to dziwne zachowanie, odmienny wygląd, niewłaściwe zachowanie, powoduje, że odsuwamy się od nich. Też czujemy pewnego rodzaju dyskomfort. Myślę, że też właśnie króluje takie przekonanie, które gdzieś pojawia się przy okazji warsztatów terapii zajęciowej, kiedy w takich transmisjach widzimy, że dana osoba tylko i wyłącznie zajmuje się jakimiś banalnymi sprawami, rysuje, wykleja, wycina. I ten obraz utrwalił się nam w pamięci. Utrwalamy jednocześnie takie przekonanie, że nie potrzeba podnosić tych poprzeczek, nie potrzeba robić więcej niż to, co już było, co już jest. My nie pobudzamy środowiska, organizacji do tego, żeby zaczynały tworzyć warunki ku zmianom podejścia, zmianom widzenia tej grupy osób, zmianą reakcji na wygląd, na zachowanie. Chyba chodzi o zmianę pod każdym względem. I taka myśl, pokaz mody, nieco szalona, ponieważ druga myśl to było właśnie to, że nie mamy na to nawet złotówki. Ale stwierdziłyśmy, że warto spróbować i był to cały proces co i róż pozyskiwania nowych ludzi, którzy włączyli się w tą inicjatywę pro bono właśnie, czyli całkowicie bezinteresownie. Zaczęła się oczywiście od nawiązania kontaktu ze szkołą. Dla projektantów mody, studio sztuki, którego studentki, głównie studentki, ale oczywiście pod okiem swoich wykładowców, zgodziły się w ramach swojego dyplomu wspomóc nas w tych działaniach. To one przygotowały stylizacje, to były głównie stylizacje. Było też kilka uszytych kreacji specjalnie na pokaz, ale gro to były właśnie stylizacje przygotowane przez studentki, stylistki, przyszłe stylistki. I ku naszemu bardzo miłemu zaskoczeniu, bardzo szybko szkoła zgodziła się na tę współpracę i to już był taki pierwszy sygnał, że to się może udać. Justyna Szwedę, jestem jedną z wykładowczyń w Studio Sztuki. To nie tylko dla mnie było bardzo ciekawym doświadczeniem, ale sądzę, że dla poszczególnych pań, które uczestniczyły w zajęciach stylizacji, właśnie w przygotowaniach do pokazu. Ja się nazywam Joanna Peczkis i jestem uczennicą Studia Sztuki. Dla mnie to jest super inicjatywa, bo ci ludzie mogli wczuć się w troszeczkę inną sytuację niż są. No i w ogóle generalnie super akcja. Moda zawsze była jakimś takim ważnym elementem w moim życiu. To nie było nic narzucane, tak? Najpierw zostaliśmy zapytani o zgodę, czy ten pomysł nam się podoba. Później jakoś razem wszyscy stwierdziliśmy, że to jest jednak fajna akcja, fajna inicjatywa i no i można coś dać od siebie, tak? O! Ta sukienka, co Ewa ma, to mi się przypomina jak ślubna sukienka. Najgorsze to jest tu, pod pachami. No właśnie. Bo długość jest dobra. Bo długość jest fajna. Ale my właśnie jesteśmy stylistkami i to jest dla nas pewnego rodzaju takie wyzwanie, bo ubrać modelkę według trendów czy coś robić w tym kierunku, to jest całkiem co innego niż ubierać taką prawdziwą, realną osobę, a zwłaszcza osobę jeszcze, która ma dodatkowe defekty. To już naprawdę jest takie dla nas wyzwanie i wydaje mi się, że każdy podołał temu wyzwaniu. No i robiliśmy losowanie. Z czapki dokładnie, z Kai czapki. Kaja nam przyniosła bejsbolówkę i z jej czapki losowaliśmy, były napisane imiona, no i losowałyśmy. To było tak samo w przypadku dziewczyn, jak i w przypadku mężczyzn, których też stylizowałyśmy. I drogą losowania Joasi przypadła modelka Ania. Ania. Pierwszy raz zobaczyłam ją tutaj, przyszli się nam tak jakby pokazać, zaprezentować, przedstawić. Ania od razu weszła i miała na sobie bransoletki, naszyjniki, miała, pamiętam wtedy, na sobie bluzę, która była taka bardzo dziewczęca. Moja Ania jest bardzo podobna do Sary Jessica Parker, więc postanowiłam ubrać ją w taki klasyczny strój Carrie Bradshaw, bohaterka serialu Seks w Wielkim Mieście. Jest taką, można powiedzieć, seks bombą, blond seks bombą, tak? Są też mniej więcej podobne wzrostem, więc postanowiłam ubrać ją w taki klasyczny strój Carrie Bradshaw. Tiulową spódnicę, czarna kurtka, sportowe buty, plastikowa torebka, duży naszyjnik i robiliśmy przemiarki. Z tego, co wiem, to Ani pomysł na karierę modelki na tyle się spodobał, że dziewczyny są w stałym kontakcie, bo Ania się kontaktuje z Joasią i podpytuje, co zrobić, żeby zostać gwiazdą. Więc tego rodzaju marzenie zostało wykreowane niechcący przy okazji pokazu, bo one przecież powstają w głowach wielu młodych kobiet. Dobry wieczór Państwu. W imieniu Stowarzyszenia Otwarte Drzwi witam Państwa bardzo serdecznie na wyjątkowym wydarzeniu. Pokazie mody osób z niepełnosprawnością intelektualną Inny Wymiar. Pragnę powitać bardzo serdecznie młode adeptki Studia Sztuki, które zaprezentują swoje pomysły codziennych stylizacji. Witam wizażystów i fryzjerów. Bardzo serdecznie witam bohaterów dzisiejszej imprezy, czyli modeli i modelki. Witam rodzinę, przyjaciół i sympatyków Stowarzyszenia Otwarte Drzwi. Dzisiejszą imprezę poprowadzi Ilona Felicjańska. Myślę, że to już jest ten czas, tak? Panowie, zaczynamy. Dziewczyny, super, dziewczyny są zdelegowane, ale wyglądają przepięknie. Byłam dosłownie zaskoczona, bo Ania zaczęła się obkręcać, tam skakać, cieszyć się, pozować, uśmiechać, buziaczki, więc wydaje mi się, że czuła się komfortowo i o to chodziło. To było naprawdę świetne doświadczenie i dla mnie, i dla wszystkich dziewczyn, bo było mocno edukacyjne. Z jednej strony ja się uczę, prawda, fachu mojego i te stylizacje zrobić i tak dalej. A z drugiej strony uczę się po prostu tak jakby, nie wiem, ludzi na nowo, prawda? Te osoby niesamowicie postrzegają świat, cieszą się z małych rzeczy, z których my, powiedzmy, przeciętni ludzie, nie potrafimy się cieszyć. Dziewczyny były po prostu tak zachwycone tym, że mogą występować jako modelki. Moja Ewa, jak mi powiedziała, że czuje się dobrze w tej stylizacji. Ona powiedziała dosłownie, że podoba się sobie. Po prostu serce rośnie w takiej chwili. U mnie w rodzinie był tak. Moja mama z moim tatą i jeszcze zaprosiłam mojego chłopaka, mojego Michała Bogumina. No właśnie, mój Michał był za mnie bardzo dumny i coś na mnie miał. On mi przyniósł czerwoną bukiet róż. Kiedy był koniec tego pokazu, to wtedy przy mnie dał. I właśnie ja dawam mu buziaka. Ale to wzruszające, naprawdę. W tej pięknym ubraniu. No. On powiedział do mnie, że jest innego bardzo piękna. Michał, mój kochany, mój Michał, mi się oświadczył mi się. I mam tutaj pierścionek od niego. I wtedy piękną chwilę uklęknął przy mnie. otworzy pudełko, a poza z kolana mi się, od razu mi się oświecił. I ja to przyjęłam, ale byłam po prostu, byłam w szoku, byłam. Oto nasze bohaterki. Pozwolą Państwo, że podziękuję im z imienia i nazwiska, bo faktycznie są bohaterami dzisiejszego wieczoru, są bohaterami życia, bo tak naprawdę życie nie jest ani dobre, ani złe i to od nas zależy, czy będziemy budzić się rano i uśmiechać i każdego dnia dostrzegać te małe szczęścia, czy będziemy budzić się i narzekać. Proszę Państwa, chciałam bardzo, bardzo, bardzo pogratulować i powiedzieć, że byłyście cudowne, byłyście wspaniałe i tak troszkę mi się zatęskniło, bo już dawno nie chodziłam w pokazie mody, ale jesteście godnymi następczyniami. W pokazie wystąpiła pani Ewelina Kawecka. Pani Ewelina Kawecka, to ma pani Paulina Wojciechowska, pani Justyna Pupik. Był to reportaż Urszuli Żółtowskiej-Tomaszewskiej pod tytułem Modelki. Tu Trójka. Ogłoszenie społeczne. Oddając krew niczym nie ryzykujemy. Krew pobierana jest w sterylnych warunkach przez specjalistów przy użyciu jednorazowego sprzętu. Jesteśmy całkowicie bezpieczni. Jedyną fabryką krwi jest organizm ludzki. Podziel się, bo krwi nie da się wyprodukować. Monika Pyrek. Twoja krew, moje życie. Ogłoszenie społeczne. I 7 trójek w sprawie autostrady. Jadę autostradą A1 i chciałbym się zapytać, dlaczego na odcinku 20 km jest ograniczenie do jednego pasa, a nie widać ani jednego robotnika? Nic się nie dzieje. To pytanie jest zadawane bardzo często. Nie potrafię odpowiedzieć panu na to pytanie, ale podejrzewam, że może stać się tak, że robotnicy pojawią się w piątek, kiedy będziemy mieli szczyt komunikacyjny. Zapraszamy do Trójki. Warszawa szykuje się na uroczystości upamiętniające 70. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wśród zaplanowanych wydarzeń są koncerty, spektakle teatralne, wystawy, filmy, spotkania z kombatantami. Dziś w Muzeum Powstania Warszawskiego ogłoszono plan obchodów, które zaczną się 15 lipca i potrwają do 2 października. Dla mnie bardzo ważny dzień. Lidia Milik. Ja już jestem w tym wieku, że żyłam w powstanie, kiedy powstanie było. Zawsze wracam wspomnieniami do tamtych dawnych, do 44 roku. A gdzie pani wtedy była? W Warszawie, na Ochocie. Pamiętam, bo ojciec mój musiał iść do powstania i nas zostawił. Rejon Politechniki utrzymano, odbierając natarcie nieprzyjaciela. Opanowaliśmy przez zaskoczenie dworzec pocztowy przy ulicy Żelaznej. Staramy się opowiadać Powstanie Warszawskie jako wydarzenie ważne. Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Dlatego namawiamy do współpracy różnych artystów, żeby językiem sztuki opowiadali wydarzenie, które jest trudne. Trudne dlatego, że powstańcy warszawscy, którzy 70 lat temu rozpoczęli Powstanie Warszawskie, wystąpili w słusznej sprawie. To był czarno-biały konflikt. To był konflikt dobra i zła. Przepraszam. To przekleństwo naszych czasów, wiecie? Baranowski, dzień dobry, słucham. Pana, gdyby można prosić jeszcze o telefon za kwadrans, bo jestem w towarzystwie bardzo miłych, młodych dziewcząt, dziennikarek i chcę jak najdłużej przedłużyć tę obecność moją z nimi. Pułkownik Edmund Baranowski, powstaniec warszawski. To jest tak, moi drodzy, cieszę się z tego, że jest ta żywa pamięć, zarówno wśród rdzennych warszawiaków, tych już jest niewielu, ale również warszawiaków, którzy uznali, że to jest ich miasto. Żyją tym, co się dzieje w mieście. Ta wystawa to można powiedzieć, że najciekawsza rzecz z Powstania Warszawskiego po 69 latach. Wojtek Wieteska ze swoimi współpracownikami sfotografował 860 powstańców po 69 latach od wybuchu powstania. Tam będą tylko ich twarze, ale te twarze wspaniałe. To na tych twarzach widać upływ historii i widać coś takiego, czego nie mają wszyscy ludzie na twarzach. Widać wolę walki, wolę życia. Widać, że powstańcy to nie tylko osoby doświadczone walką 70 lat temu, to również osoby, które są bardzo czynne, osoby, które chętnie mają aktywny stosunek do rzeczywistości, które mają chęć zmiany, jakąś radość życiową. Warto w każdą z tych twarzy osobno obejrzeć. Kilka lat temu tutaj powstał taki niewielki pomniczek poświęcony ludności cywilnej, a teraz marzymy o tym, żeby w miejsce tego niewielkiego pomniczka, to nie jest pomniczek, to jest raczej bryła, żeby powstał pomnik poświęcony ludności cywilnej. Powstanie to przede wszystkim ludność cywilna. Walczący stanowili 50 tysięcy, 5% ludności miasta, a cała reszta spoczywała na cywilach, począwszy od organizowania życia i życia kulturalnego, aż po kopanie grobów i chowanie zmarłych. Bardzo wyjątkowy czas. Marta Kukowska, szefowa działu wolontariatu Muzeum Powstania Warszawskiego. Ale też myślę, że bardzo wyjątkowa, wręcz rekordowa liczba wolontariuszy, którzy w tym roku będą wspierać działalność Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, ponieważ w tym roku pierwszy raz organizujemy projekt wolontariatu wspólnego, miejsko-muzealnego. Blisko 500 ochotników będzie uczestniczyło w bardzo wielu różnych wydarzeniach, natomiast naszym priorytetem będzie pomoc i opieka nad powstańcami warszawskimi, którzy przyjeżdżają zarówno z całej Polski, z całej Warszawy, jak i z całego świata. Jednym z takich momentów, kiedy na pewno warszawiacy, ale i wielu Polaków czuje się wspólnotą, jest ten moment, w którym o godzinie 17 1 sierpnia wyją syreny. Chcemy namówić, żeby jak najwięcej tego dnia ludzi poczuło się wspólnotą i wspólnie oddali hołd powstańcom. Więc namawiamy ludzi, że jeżeli będą nawet w miejscu, że ładnie, w którym nie będzie dobrze słychać syren, albo będą w miejscu, w którym tych syren w ogóle nie będzie, to proponujemy, żeby po prostu ustawili alarm w komórkach, żeby dźwięk komórki przypomniał im o tym, żeby w tym momencie o godzinie 17 1 sierpnia zatrzymać się, stanąć, wstać, w zależności od tego, co robią. Może właśnie podejść do innych ludzi, którzy to już manifestują i przez chwilę poczuć się razem w takim dobrej akcji oddania hołdu powstańcom warszawskim. Główne uroczystości obchodów 70. rocznicy Powstania Warszawskiego odbędą się jak każdego roku, 1 sierpnia o 17 przed pomnikiem Gloria Victis na Powązkach. A z organizatorami i kombatantami spotkał się dziś Marcin Pośpiech. Some fake scenarios, banning anything that matters. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Nadajemy z Warszawy, ale za niecałe pół godziny będziemy już nadawać z Gdyni, z Openera. Panie z Trójmiasta, jadę na Openera obwodnicą i na wysokości węzła Matarnia jest korek w stronę Gdyni. Także jeżeli ktoś by się wybierał jeszcze ten, to proszę może jechać miastem. Nie wiem, jak duży jest korek, ale już stoję pół godziny. Prawie. Dziękuję za informację. 22 i 7 trójek jeszcze przez kwadrans do Państwa dyspozycji. Za 17 minut, godzina 19, już za chwilę Wiktor Legowicz i Ekonomia. The thing that moves between us when we get this close, some special tender bond that makes me feel at home. Something draws us near, open and sincere. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. The thing that moves me with us is the way we share this world. Let's build sad castles and try to forget ourselves. Let me think of you, let me thought of too. Let us dream and weave this amazing dream in which to make less than two. That moves me with us is the way we share this world. Let's Let's build some castles and try to forget ourselves. Let me think of you and be thought of too. Let us thread and weave this amazing dream in which to make less than two. Program trzeci za kwadrans, 19:00. Bardzo ważny projekt. Wiktor Legowicz, a naszym gościem jest ekonomista, prawnik, prezes Wikany Sławomir Chrobaczewski. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Panie prezesie, to już wiemy od ilu trzech, od 5 godzin Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy na dotychczasowym poziomie. Nie sprawdziły się niektóre przewidywania, że właśnie dziś obniży te stopy. Ekonomiści to zawsze jest ta kategoria specjalistów, którzy mówią, zawsze wiedzą jutro, dlaczego dzisiaj nie sprawdziło się to, co przewidywali wczoraj, więc wydaje mi się, że w naturalny sposób te prognozy rozminęły się z decyzjami Rady. Niemniej jednak wydaje mi się, że można było spodziewać się tego typu decyzji. Te wszystkie tendencje są bardzo płytkie, które w tej chwili mamy na rynku i wydaje się, że Rada Polityki Pieniężnej w bardzo rozsądny sposób woli poczekać, poobserwować, zastanowić się, co oznaczają pewne tendencje i czy one w ogóle cokolwiek oznaczają. Może się okazać, że niektóre z nich są bardzo incydentalne i zbyt płytkie, aby wyciągać z nich zbyt daleko idące wnioski. No właśnie, bo na tym posiedzeniu członkowie Rady zapoznali się też z projekcją inflacji PKB. Tak, i wydaje mi się, że to, bo jedna rzecz to jest projekcja, druga rzecz to jest rzeczywistość gospodarcza, przede wszystkim pewne tendencje makroekonomiczne, z którymi mamy do czynienia. I te tendencje co do zasady są dobre. Wydaje się, że również wskaźnik tak zwany PMI, który jest no co tak, prawda mówiliśmy niższy. Wczoraj o tym. O właśnie, tutaj też państwo komentowali. Wydaje się, że on co prawda jest niższy niż można byłoby oczekiwać, ale on jest wciąż pozytywny i wciąż przedsiębiorcy. No ale na granicy, panie prezesie. Tak. Tak, dosłownie 0,3 połowy wyżej granicy, która jest powszechnie uważana za bezpieczną. Jak spadnie poniżej 50, to już jest no niedobrze. To już jest niedobrze, aczkolwiek wydaje mi się, że my w Polsce jesteśmy co do zasady bardzo pozytywnie nastawieni do rzeczywistości gospodarczej. I chyba jednak ten optymizm konsumencki w długiej perspektywie jest pozytywny. Niezależnie od chwilowych wahań wskaźników koniunkturalnych. W każdym razie kredytobiorcy dalej się będą cieszyć z niskich rat. Zdecydowanie tak, tym bardziej, że w tej chwili już tylko i wyłącznie nowi kredytobiorcy mogą... Te stopy to jeszcze bardziej by się cieszyli. Dokładnie, na pewno tak. Niemniej jednak ważne jest też to, że mogą się nowi kredytobiorcy zadłużać tylko i wyłącznie w polskiej walucie, czyli w tej walucie, która jest w naszej strefie gospodarczej. Ta sytuacja w ogóle uległa pewnej zmianie, ale wydaje mi się, że ta zmiana nie będzie odczuwalna. To znaczy sektor deweloperski, mieszkaniowy, wielorodzinny nie ucierpi na zmianach, zarówno jeżeli chodzi o przepisy, które Narodowy Bank Polski wprowadza, czy pewne rekomendacje, które nakazuje bankom brać pod uwagę, ani też te decyzje lub brak decyzji Rady Polityki Pieniężnej nie mają takiego wpływu na rynek deweloperski, jaki miały jeszcze jakiś czas temu. Jaka w tej chwili jest sytuacja na rynku mieszkaniowym? Bardzo pozytywna, bym to tak nazwał. Oczywiście mówimy o popycie fundamentalnym, czyli popycie generowanym przez te osoby, które rzeczywiście potrzebują mieszkania. To jest bardzo ważne, dlatego że ja zawsze przestrzegałem, przestrzegam i będę przestrzegał przed zakupywaniem mieszkań na przyszłość dla celów spekulacyjnych. Popyt fundamentalny jest bardzo silny w Polsce i on pewien czas jeszcze tak silny będzie. Parę lat temu mówiło się, deweloperzy będą mieli parę lat dobrych, tłustych, a co potem? Wydaje mi się, że ten popyt fundamentalny będzie trwał znacznie dłużej. Oczywiście jeszcze raz podkreślam, fundamentalny, a więc nie tylko w dużych miastach, ale również w mniejszych miastach. Wciąż mamy do czynienia w Polsce z wieloma regionami, gdzie przez wiele ostatnich lat, kilkanaście lat nie budowało się budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Tylko i wyłącznie budownictwo jednorodzinne, więc ewidentnie jest luka na rynku, którą deweloperzy w tej chwili zaczynają już powoli wypełniać. No i ruszyły były te programy Mieszkanie dla Młodych, prawda? Niemniej jednak i one mieszkania mają... na wynajem. Tak, te mieszkania na wynajem to jest bardzo ciekawa tendencja. My w Polsce wciąż jesteśmy bardzo słabo zorientowani na wynajem mieszkań i tutaj zdecydowanie powinniśmy się tym dużo bardziej interesować. Pamięta pan, parę miesięcy temu mówiliśmy o tym. Tak, mówiliśmy, podkreślaliśmy, że warto naprawdę się tym interesować. I to ruszyło. Ruszyło, niemniej jednak ruszyło bardzo powoli i wydaje mi się, że zwłaszcza nabywcy mieszkań lub wynajmujący mieszkania, najemcy mieszkań jako konsumenci powinni zwracać uwagę, aby chociażby w najbliższych wyborach lokalnych premiować tych polityków, którzy zwracają uwagę na wynajem mieszkań, zwracają uwagę na upowszechnienie mieszkań dla każdego z konsumentów. Żeby ten wynajem był możliwy, żeby rzeczywiście można było budować mieszkania na wynajem w pełnym tego słowa znaczeniu. Teraz musimy o cenach porozmawiać, bo to interesuje słuchaczy najbardziej. Spadają? Wydaje mi się, że ceny już się ustabilizowały. Nie będzie zdecydowanych ruchów cen na rynku. Wydaje mi się, że one już w tej chwili w długiej perspektywie będą zachowywały się bardzo stabilnie. Nie będzie zdecydowanych zmian. Pamiętajmy, że ceny są kształtowane nie tylko przez popyt, ale również przez podaż. Jeżeli chodzi o podaż, to mamy do czynienia z cenami robót budowlanych. Tutaj zawsze pewien poziom musi być zachowany, bo muszą być ceny usług budowlanych pokryte i przede wszystkim ceny surowców i materiałów. To jest bardzo ważne. Tutaj w pewnym, ja bym to nazwał nawet globalnym aspekcie, te ceny są kształtowane i one nigdy nie zejdą poniżej pewnej granicy. Natomiast oczywiście ich wzrost też jest limitowany popytem, więc stąd ta stabilność bardzo silna. Można się targować? Targować się zawsze można i należy. Zawsze, zawsze, w każdej sytuacji, zwłaszcza jeżeli klient przyjdzie do dewelopera i powie, że ma możliwość zapłacenia za mieszkanie szybciej gotówką. Oczywiście pytanie, czy kupuje mieszkanie już gotowe, jako wyrób gotowy, bo tutaj jest zdecydowanie większa możliwość negocjacyjna, czy kupuje mieszkanie w momencie, kiedy to mieszkanie dopiero jest budowane. Tutaj oczywiście musi zachować większą ostrożność. Taką ostrożność też zalecam wszystkim słuchaczom, bo trzeba patrzeć w długiej perspektywie na zachowanie się dewelopera. Nigdy nie należy oceniać dewelopera po jego bieżącej kondycji, tylko zawsze w długiej perspektywie. To jest bardzo istotne. A pamiętajmy, sporo mieszkań jest gotowych do sprzedaży. Jest gotowych, niemniej jednak to są mieszkania bardzo często nietrafione. W takim sensie, że ja obserwuję zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych, że dzisiaj mieszkania trafione, czyli na przykład o dwóch lub trzech pokojach i małym względnie metrażu rzędu 50 metrów, bardzo szybko się sprzedają. Na rynku dostępne są mieszkania gotowe zbyt duże, albo na przykład zbyt duże w stosunku do ilości pokoi, które mają. No tak. Boi się pan deflacji? Zdecydowanie nie. Wydaje mi się, że o ile się w ogóle deflacja pojawi, ona będzie bardzo płytka. Tylko przypomnę, są takie przypuszczenia, że w lipcu, sierpniu może się pojawić. Tak, ale pamiętajmy, że lipiec, sierpień to są miesiące, w których z reguły występuje bardzo niska inflacja z uwagi na przykład na niskie ceny produktów rolnych, na obniżanie się cen produktów rolnych. Już w tej chwili ceny bardzo spadają. Tak, i wydaje się, że to jest dobra tendencja. To oznacza, że my w tej chwili powoli szukamy jakiejś równowagi w gospodarce, a równowaga nigdy nie jest złą rzeczą. Czyli nie ma się czego bać. Raczej nie, trzeba bardzo pozytywnie patrzeć w przyszłość i oczywiście zachować się bardzo rozsądnie, ale pozytywnie i przede wszystkim organicznie pracować. To jest bardzo istotne. Pan zawsze jest optymistą. W długiej perspektywie, jeżeli rzeczywiście człowiek organicznie pracuje i jest skoncentrowany na tym, co robi, trzeba o tym pamiętać. Koncentracja na tym, na czym człowiek się zna, to jest bardzo ważne. Warto być optymistą. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był ekonomista, prawnik, prezes Wikany Sławomir Chorbaczewski. Serdecznie dziękuję. Dziękuję panie redaktorze. Wiktor Legowicz. Bardzo ważny projekt. Stars look down, and you'd hug yourself on the cold, cold ground. You wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. You ask yourself, who'd watch for me, my only friend, who

Zrobić zakupy, odebrać pranie, zapłacić rachunki, zadzwonić do mamy, posprzątać garaż, umyć okna, pamiętać wszystkim. Zastanawiasz się, jaki produkt na pamięć i koncentrację wybrać? Porównaj jego skład z Bilomagiem Plus. Czy zawiera aż 5 składników aktywnych jak Bilomag Plus? Czy zawiera wysoką dawkę ginkgo biloba i lecytynę jak Bilomag Plus? Czy wystarczy jedna kapsułka dziennie? Teraz suplement diety Bilomag Plus dostępny w opakowaniu ekonomicznym. 90 plus 30 kapsułek gratis. Bilomag. Pamiętasz o wszystkim. Skoro co miesiąc na twoje konto wpływa pensja, to dlaczego, kiedy potrzebujesz kredytu gotówkowego, nikt nie chce ci uwierzyć, że masz pracę? To tak, jakbyś przynosił co tydzień do domu świeżą rybę, a żona nie chciałaby ci uwierzyć, że jesteś wędkarzem. Lepiej powiedz, gdzie ta rybka kupiłeś. To bez sensu. Dlatego w GetInBanku do kredytu wystarczy wyciąg z konta, a pieniądze dostajesz nawet tego samego dnia. Nieważne, czy masz umowę o pracę, o dzieło czy zlecenia. Potrzebujesz kredytu? Przynieś swój wyciąg z konta do GetInBanku. GetInBank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 2 lipca, minęła 19. Serwis Trójki przedstawi Małgorzata Spór. Zmiany w rządzie, o ile do nich dojdzie, najwcześniej jesienią, tak mówiła w Trójce rzeczniczka rządu. Marek Belka przeprosił członków Rady Polityki Pieniężnej za swoje słowa, te, które padły podczas jego podsłuchanej rozmowy z ministrem Sienkiewiczem. Po prawie 35 latach na scenę wrócił latający cyrk Monty Pythona. Za chwilę relacja naszego korespondenta z premierowego przedstawienia. Minister spraw wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz na razie nie zostanie odwołany, jak mówiła w Trójce rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska. Najpierw szef resortu musi wyjaśnić okoliczności afery podsłuchowej. Premier powiedział też, że nie będzie ulegał naciskowi i jeżeli podejmie decyzję, to będzie to prawdopodobnie na jesieni, wtedy takie decyzje zapadną. Zresztą toczą się rozmowy koalicyjne dosyć teraz regularnie i koalicja też stoi na straży, że oczywiście każdy inaczej ocenia zachowania poszczególnych ministrów, ale najważniejsze jest w tej chwili wyjaśnienie spraw. Za zamkniętymi drzwiami obradował dziś przez niemal 4 godziny zarząd Platformy Obywatelskiej. Po spotkaniu politycy partii mówili, że do ewentualnych zmian w rządzie dojdzie po wakacjach parlamentarnych, czyli najszybciej na początku września. I przyznali, że jednym z tematów spotkania był wniosek PiSu o wotum nieufności dla Bartłomieja Sienkiewicza w związku z podsłuchaną rozmową ministra z szefem NBP. Za tę rozmowę Marek Belka przepraszał dziś osobiście członków Rady Polityki Pieniężnej, choć zapewniał, że na spotkaniu z Bartłomiejem Sienkiewiczem nie wszedł w żadne porozumienie polityczne. Co nie oznacza, proszę Państwa, że ja uważam, że się nic nie stało. Jest mi bardzo przykro, bo w wyniku tej mojej fatalnej rozmowy zaistniała szkoda publiczna. Jest mi bardzo przykro wobec mojej instytucji przede wszystkim i wobec moich kolegów także. Nie będę Państwa za to przepraszał, ale przeprosiłem ich właśnie. W posiedzeniu Rady wziął udział m.in. Jerzy Hausner, który mógł szczególnie poczuć się urażony niewybrednymi żartami Marka Belki w ujawnionym nagraniu z podsłuchów. Zdaniem szefa NBP profesor nie sygnalizował swojej dymisji. Podsłuchy także w tle sprawy Nicolasa Sarkoziego. Były prezydent został oskarżony o korupcję, nadużywanie stanowiska i naruszenie tajemnicy państwowej, a we Francji opinia publiczna.